بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: التثاؤب من الشیطان، خمیازه از شیطان است، خمیازه کردن از شیطان است. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، پس هر وقتا که یکی از شما خمیازه میکند تا اندازه ای که میتواند، فليرده ما استطاع، تا اندازه ای که میتواند پیشگیریش بکند و دهانش را باز مکند. فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان، زیرا اینکه یکی از شما وقتی خمیازه میکند و دهانش را باز میکند، ها گفته دهانش را باز میکند، ضحك الشيطان، شیطان میبیند انسان را و میخندد. پس دوستان عزیز، هنگامی خمیازه کردن، شما دستان خود را در دهان گذارید تا اینکه به حال شما شیطان لعین نخندد. حدیث متفق علیه است.